بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. Svi puteri će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Cilj ne opravdava, sredstvo. Jer, draga braćo, kada bi cilj opravdavao sredstvo, onda nema tog grijeha i nema te novotarije, draga braćo, a koju ne možemo uraditi. Nema tog što više i kufra, a da se ne može uraditi. I to je upravo ono što se danas, dešava. Cilj ne opravdava, sredstvo. Dakle, nije dozvoljeno punoletnom i pametnom muslimanu i muslimanki da svjesno uradi djelo kufra, bez obzira radilo se o izgovoru, o vjerovanju, bez obzira radilo se o pisanju itd. itd. osim ako bi čovjek bio prisilen, a opet prisila se odnosi na djelo. Jer, dakle, ne biti prisilen na svoje uvjerenje, već može biti prisilen na određeno djelo, na određene riječi. Ovo je, dakle, draga braćo, stvar koju sa ljudi danas nije svjesno, a na koju smo dosta često upozoravali i o kojoj smo dosta često govorili. A to je da nema, draga braćo, na ovom dunjaluku veće maslehe od toga da čovjek sačuva svoj iman, da sačuva svoj teuhid. Ova masleha, ova korist je iznad svake druge maslehe. I nema te koristi koja može biti iznad ove koristi, očuvanja teuhida, očuvanja imana. I s druge strane, nema veće mefsede, nema veće štete od toga da čovjek učini kufr i širk Allahu subhanahu wa ta'ala. www.spoutalk.com Soba put vjernika. واليأس بالمرصاد متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد متفائل واليأس بالمرصاد متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. صباح بوت فينك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد قال بريباد الله سبحانه وتعالى نكا صلوات سلام محمد صلى الله عليه وسلم na njegovu porodicu, ashave i sve mu'mine koji ih dobro slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, mi smo u kratkim crtama na prošlom predavanju pojasnili stav islama prema sekularističkim i ostalim nevjerničkim partijama. Nismo dugo duljili, nismo nešto detaljnije govorili o ovoj stvari, jer smatramo da nema potrebe da se detaljnije govori o toj stvari, jer je stav islama prema sekularističkim i nevjerničkim jasan i to dakle nije predmet rasprave sa bilo kojom osobom koja ima i ole znanja o Allahovoj dželle veala vjeri i o značenju riječi šehadeta en la ilaha illa Allah. Također, s druge strane, isto tako nećemo dugo duljiti o stavu islama kada je u pitanju organizovanje ili pak osnivanje partija u islamskoj državi. Jer s jedne strane što dakle takve države u cjelini u pravom značenju, u pravom smislu ove riječi danas nemamo s jedne strane, tako da nema potrebe da puno duljimo, a i s druge strane što je također i ovdje stav islama jasan, a to je da i u okrilju islamske države nije dozvoljeno osnivati partije, pa makar te partije počivale na ispravnoj akidi, makar svoj statut, svoj menheđ zasnivali na Allahove knjizi i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. To dakle nije dozvoljeno onda kada postoji islama i kada postoji halifa muslimana, muslimanski vladar i muslimanski vođa. Jer kada bi bilo dozvoljeno osnivanje takvih partija, to bi dovelo do podvajanja muslimana i do slabljenja njihove snage i slabljenja njihove jačine. A to nam Allah subhanahu wa ta'ala, njegov poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranjuju na puno mjesta, puno je ajeta koji postiču i naređuju na pridržavanje džemata, koji postiču na pridržavanje džemata i s druge strane upozoravaju na podjelu, razjedinjavanje i tako dalje i tako dalje. Innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Oni koji su rasparčali svoju vjeru i na skupine i partije se podvojili, ti sa njima nemaš ništa. Također kaže dželle veala ta'simu bihablillahi jami'an وَلَا تَفَرَّقُوا i svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razdvajajte. Stoga podvajanje ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, to je konkretnije osnivanje tih takvih partija, pa makar počivale na Allahove knjizi i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u okrilju islamske države nije dozvoljeno osnivati jer vode podijeli džemata i dovode do slabljenja snage ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i do podvajanja na skupine, a to je upravo ono što Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranjuju na puno mjesta. Dakle, nećemo i nešto duže govoriti o ovoj temi jer je ona inša Allahu ta'ala jasna i nije dakle predmet rasprave sa rekao bilo kojom osobom koja imalo znanja o Allahovoj dželle ve ala vjeri i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ono što nas, draga braćo, interesuje jeste osnivanje partija u nevjerničkim državama u kojima da mi danas živimo, kakav je propis osnivanja, otvaranja tih takvih partija ovog demokratskog sistema, ovih demokratskih društva u dakle okrilju ovih nevjerničkih država u kojima mi danas kojima mi danas živimo. To je dakle upravo predmet rasprave i polemike između ove dave i određenih ljudi koji zastupaju drugačije mišljenje i podržavaju određene, tako reći pod znacima navoda, proislamske partije ili partije koje simpatišu islam, gaje neke određene simpatije itd. itd. Ovo je stvar o kojoj znači mi želimo progovoriti uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć, jer imamo dakle i određenih ljudi koji su danas pojavili, a koji osnivaju, tako reći, neke partije koje, kako oni za njih kažu, počivaju na Kur'anu i sunnetu, a vidimo dakle da u samom statutu i u praksi da se suprotstavljaju Allahovoj knjizi, sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da bi odgovorili na ovo pitanje, draga braćo, moramo najprije spomenuti neke osnove. Moramo spomenuti jako bitne osnove koje, ukoliko shvatimo onako kako treba, onda će nam biti jasan i stav islama prema osnivanju tih takvih partija u ovom današnjem demokratskom društvu i ovoj demokratskoj zajednici. Prva stvar ili prva od tih osnova, draga braćo, jeste da čovjeku nije dozvoljeno uraditi ili izgovoriti riječi kufra. Također, dakle, po to spada i pisanje riječi kufra, da čovjek dakle napiše svojom rukom itd. itd. Nije dozvoljena, ovakva stvar nije dozvoljena da je čovjek svjesno uradi, osim kada se radi o prisili. Dakle, nije dozvoljeno pametnom muslimanu, punoletnom i pametnom muslimanu i muslimanki da svjesno uradi djelo kufra, bez obzira radilo se o izgovoru, o vjerovanju, bez obzira radilo se o pisanju itd. itd. osim ako bi čovjek bio prisilen, a opet prisila se odnosi na djelo. Jer dakle, biti prisilen na svoje uvjerenje, već može biti prisilen na određeno djelo, na određene riječi. Dokaz ovom je su riječi uzvišenog subhanahu wa ta'ala, povodom Ammara ibn Jasira, illa man ukrihe wa kalbuhu mutmainnun bil iman. Osim oni koji budu prisileni, a njihovo srce ostane čvrsto u imanu. Njihovo srce ostane čvrsto u imanu. Povod objeva ovog ajeta je, inša Allahu ta'ala, svima vama dobro poznat, a to je postupak Ammara ibn Jasira radijallahu anhu, kojeg su nevjernici mučili tako da je na kraju bio primoran, prisilen, da izgovori neke riječi na račun Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa je došao plaćući Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, pa je uzvišeni Jalla wa ala povodom njega objavio ove riječi. Illa men ukrihe, osim oni koji su prisiljeni. Dakle, na njih neće zadesiti Allahova Jalla wa ala sržba. Njih neće zadesiti Allahova Jalla wa ala kazna, oni koji su bili prisiljeni. Illa men ukrihe wa kalbuhu mutmainnun bil iman, a njegovo srce je ostalo smireno u imanu. Njegovo srce je ostalo smireno u imanu. I zato vidimo kada šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimehullahu ta'ala, kada je spomenuo 10 stvari koje izvode iz Allahove dželle ve ala vjere, vidimo kako je nakon toga spomenuo da se čovjek ne opravdava onda kada upadne u ove stvari i kada ih uradi iz bile, šale i tako dalje, straha i tako dalje, osim kaže kada se radi o prisili. Dakle, jedina situacija u kojoj se čovjek jel ne opravdava kada upadne u djelo kufra, svesno dakle, jeste da bude prisilen. I kaže šejh Al-Hudajr, hafizallahu ta'ala, uzvišeni Jalla wa'ala nije dozvolio činjenje kufra osim u stanju prisile. To je dakle jedina situacija u kojoj čovjeku svjesno zna da se radi da je određena stvar kufr, dozvoljeno mu je da uradi u takvoj situaciji, a to je stanje ikraha, to je stanje prisile. I ova dakle stvar jeste predmet konsenzusa islamskih učenjaka, postoji nakon toga razilaženje oko islamskih učenjaka oko određenih pojedinosti, oko određenih stanja, da li potpadaju pod ikrah ili ne, ali u cjelini svi se oni slažu da je ikrah, da je stanje ikraha, stanje prisile, stanje u kojem se čovjeku dozvoljava da izgovori djelo, djelo kufra. Da, dakle, o ovome smo već ranije govorili, tako da nećemo duljiti. Preći ćemo za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć na drugu osnovu, drugo pravilo koje je itekako jako bitno i koje nažalost nije danas shvaćeno kod velikog broja ljudi, a to je, draga braćo, da u islamu cilj ne opravdava sredstvo. Da u islamu cilj ne opravdava sredstvo. Zašto ovo govorim, draga braćo? Zato što imamo velikog broja ljudi koji žele doći do određenog ispravnog cilja. Dakle, ispravan, ali je problem što se koristi pogrešna metoda. Dakle, u islamu cilj ne opravdava sredstvo. I ako želiš da dođeš do određenog šerijatskog cilja, onda i metoda i način koju želiš koristiti mora biti ispravna i u skladu sa sunnetom Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. U skladu sa sunnetom Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Jer, draga braćo, kada bi cilj opravdavao sredstvo, onda nema tog grijeha i nema te novotarije, draga braćo, a koju ne možemo uraditi. Nema tog šta više i kufra, a da se ne može uraditi. I to je upravo ono što se danas dešava. Pa vidiš one koji odlaze na mevluda, znaju li mevlud, bidat, novotarija i tako dalje, vidiš i kako se pozivaju na maslehu, kako se pozivaju na korist, kako oni znaju da mevlud nema osnovu u islamu, ali kako oni rade radi određene koristi, kako bi ljudima na tom mevludu održali predavanje, kako bi ovo i tako da se pozivaju na maslehu, počevši od same novotarije. Isti je dakle slučaj i sa ovim koji danas otvaraju ili pak podržavaju određene poznacima navoda proislamske partije. I oni se također vade na korist i nažalost do te mjere da u određenim situacijama možda neko od njih i upadne u jasno i očito djelo nevjerstva, a on se i dalje poziva na maslehu, poziva na korist. Dakle, nema granice, draga braćo. Onaj ko bi krenuo ovakvom metodom, ko bi nakon toga mogao da zabrani, primjer koji dosta često spominjemo, ko bi nakon toga mogao da zabrani čovjeku koji osnuje, na primjer, banku, koja surađuje sa kamatom, radi sa kamatom. I zatim nakon toga taj čovjek, pretpostavimo, da svu tu zaradu od kamate udjeljuje na Allahovom dželjavala put. Zamislimo takvu, na primjer, situaciju da dođe neko, otvori banku, radi sa kamatom i sve udjeljuje na Allahovom dželjavala putu. Sve što dakle stekne od kamate. Ko bi nakon toga, ako krenemo ovim pravilom koje su ovi određeni ljudi uzeli, se vraćaju na maslehu, što god im dakle kažeš, oni kažu to je korist i tako dalje i tako dalje. Ko će nakon toga moći negirati ovom čovjeku, ko će mu moći osporiti da mu nije dozvoljen takav posao, kad on radi isključivo radi maslehe, radi koristi. Nema tog grijeha koji se nakon toga ne može ohalaliti, ne može učiniti, nema tog grijeha, nema te novotarije koja se ne može uraditi, draga braćo, pod ovom parolom, pod ovim izgovorom maslehe i izgovorom opće koristi. I zato kažemo da su učenjaci ahlu sunneta vol džamata, učenjaci islama, postavili jasne i precizne granice kada se radi o općim koristima i kada se vraćamo na opće koristi, kada se one uzimaju u obzir, a kada dakle ne. Dakle, u islamu, draga braćo, cilj ne opravdava sredstvo. I zato ne može čovjek koji želi, ima ispravan cilj, čovjek koji želi uspostavljanja primjera radi islamske države, ne može to uraditi način koji je zabranjen, a da ne govorimo o načinu i metodi koja počiva ili kroz koju se mora uraditi kufr u Allaha subhanahu wa ta'ala, to je upravo ono što se danas dešava, jer od samog nastupa, od samog početka, od samog osnivanja partije, partija mora počivati na demokratiji, a vidjeli smo, već smo držali nekoliko demokratije, mora dakle promovisati demokratiju, mora podržavati demokratiju, moraju podržavati ostale demokratske partije, u najmanju ruku smatrati ih legitimnim. Zatim nakon toga oni od njih koji uđu u parlament moraju polagati zakletve na poštivanje taguta, zakona koji nije Allahom dželjavara, moraju nakon toga u parlamentu, ako već oni ne propisuju ono što je oprešno pretpostavka, iako nema tih ljudi, bar kada je u pitanju naš prostor, Balkan, dakle ovo balkansko područje, nema tih ljudi koji ulaze u parlamente pa da znaju šta je dakle halala, šta je haram, i tako da vidimo da od sebe čine božanstva koje se obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, propisujući zakone koji su oprečni Allahove dželle vala vjeri. Dakle, lista je poduža da ne govorimo o svim tim stvarima koje čovjek mora uraditi kako bi dakle došao do te, kako oni kažu, neke određene koristi, a usput mora uraditi hiljadu grijeha, pa i kufra i nevjerstva u Allaha subhanahu wa ta'ala. Da prolistamo, draga braćo, malo siru Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme i salafu saliha, kao i govor učenjaka ahlu sunnata vol džemata po ovom pitanju. Da li se dakle može uraditi kufr ili grije, a da ne govorimo da li se može uraditi novotarija, a kamoli kufr i grije, bez prisile, radi maslehe dave. Pa kaže, dakle, poslužit ćemo se govorom riječima šeha Alija ibn Hudajra, rahimahullahu hafizahullahu ta'ala, koji je detaljnije govorio o ovoj meseli, pa kaže da je Utbe ibn Rabija po naređenju Kurejšija došao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i rekao: razdvojio si naš džemat, hulio našu vjeru, grdio naše očeve i božanstva i osramotio nas među Arapima. O čovječe, ako želiš vodstvo, učinit ćemo te da budeš vođa, to jest da budeš danas predsjednik vlade ili premijer. Ako želiš čast, učinit ćemo te našim predvodnikom, to jest bit ćeš, na primjer, predsjednik parlamenta, da tako pretpostavimo. A ako želiš vlast, učinit ćemo te kraljem, da budeš predsjednik države, na primjer, danas. Međutim, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije prihvatio ništa od toga, već mu je proučio početak sure Fussilet, to zbog toga što je ponuda bila u zamjenu za dragulj ove vjere, a to je očuvanje teuhida i kufru u taguta i borbe protiv svih tagutskih i mušičkih sistema i odricanja od njih. Ovo je, dakle, draga braćo, stvar koju sta ljudi danas nije svjesno, a na koju smo dosta često upozoravali i o kojoj smo dosta često govorili. A to je da nema, draga braćo, na ovom dunjaluku veće maslehe od toga da čovjek sačuva svoj iman, da sačuva svoj teuhid. Ova masleha, ova korist je iznad svake druge maslehe. I nema te koristi koja može biti iznad ove koristi. Koristi očuvanja teuhida, očuvanja imana. I s druge strane, nema veće mefsede, nema veće štete od toga da čovjek učini kufru i širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako da, ako bi čak čovjeku bilo rečeno, između ostalog, učini kufr u Allaha subhanahu wa ta'ala i povjerovat će čitav svijet, ne bi čovjeku opet bilo dozvoljeno, pored ogromne maslehe s druge strane. Dakle, ako bi pretpostavili takvu situaciju, da će čitav svijet povjerovati, ako musliman uradi kufr u Allaha subhanahu wa ta'ala, ne bi to muslimanu bilo dozvoljeno, ne bi mu bilo dozvoljeno da uradi subhanahu wa ta'ala. A gdje ćeš veće masleha od ove? Gdje ćeš veće masleha od toga da povjeruje čitav svijet? Pa kako onda oni, kako određeni ljudi dozvoljavaju činjenje određenog kufra koje neminovno slijedi parlamentarce pod izgovorom određene maslehe i određene koristi, kad čovjeku nije dozvoljeno da uradi djelo kufra, pa makar čitav svijet povjerovao nakon toga. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je mogao, draga braćo, u prethodnom primjeru kojeg smo naveli. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme zar nije mogao i ovdje da se posluži tom maslehom, s ovom koristi, pa da kaže: daj da ja jednom budem, jel de, predsjednik, da ja jednom budem kralj, zatim ću polako širiti vjeru, širiti islam i tako dalje i tako dalje. Tako bi neki odmah danas postupili, draga braćo. Kad bi bilo ponuđeno nešto od toga, odmah bi, dakle, požurili da prihvate takve stvari. Makar se radilo o popu i u Allahove i dželle vala vjeru i na račun teuhida i na račun imana. Zatim, nakon toga, Šejh Ali Hudajr, hafizahullahu ta'ala, spominje priču o delegaciji Benu Amira ibn Sa'sa, kada im je poslanik sallallahu alejhi ve selleme izložio prihvatanje vjere. A oni rekoše: ako te mi budemo slijedili, pa te Allah pomogne protiv onih koji ti se suprotstavljaju, hoćemo li mi imati ovu stvar, ciljaju na vlast, hoćemo li mi imati vlast nakon tebe? Pa im Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme reče: vlast pripada Allahu, daje kome on hoće. Pa su oni odbili da prihvate vjeru, da prihvate Allahovu dželle veala, vjeru. Dakle, pogledajte i ovdje, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme se mogao poslužiti maslehom, iako je, dakle, bio u tim momentima kada je izlagao islam nevjernicima, još uvijek niko od nevjerničkih plemena nije, dakle, primio islam, još uvijek nisu došli momci iz Jefriba, iz Medali, podršku Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Zatim, nakon toga, šejh Ali Hudari spominje potražnju muslimana iz delegacije Thaqifa od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme da ne ruši njihove kipove kako bi islam ušao u srca običnih ljudi. Dakle, delegacija Thaqifa, koja je prihvatila islam, je tražila od poslanika sallallahu alejhi ve selleme da im dozvoli da ostave kipove koje njihov narod obožavao jedno određeno vrijeme, kako se oni ne bi naljutili i odbili da prihvate islam. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve selleme je to odbio da ostavi kipove, i koliko jedan trenutak, pored toga što je u ovom ostavljanju kipova bio vid maslehe, bio vid koristi, da se pridobiju ljudi, ali veća masleha je bila u rušenju kufra i širka u samoj, dakle, osnovi. Rušenje kufra i širka, svrgavanje kufra i širka jeste, dakle, masleha jeste korist s kojom se ne može, dakle, uporediti neka druga korist. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dakle, se nije složio sa ovim što je tražila delegacija Thaqifa, već je, dakle, naredio da se poruše ti kipovi, da se poruše ti kipovi. Zatim, nakon toga, da spomenemo, u cjelini, dakle, draga braćo, ne možemo naći, nije nam poznato, u cjelini govoreći, nije nam poznato da u Siriji Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, da je on, ili pak ashabi, radijallahu anhum, da su radili određeni grije radi određene maslehe. Nije nam poznato u, dakle, siri Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme i ashaba radijallahu anhum da su radili određene grijehe ili da su radili određene, dakle, novotarije radi određene koristi. Onaj ko to tvrdi, na njemu je da donese jedan dokaz iz, dakle, sire poslanika sallallahu alejhi ve selleme ili selefu saliha. Ima, nemoj da nam donosi dokaze u kojim je Allahov poslanik ostavio određene poruke radi veće dobiti. Da, toga ima. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je ostavio rušenje Kabe i njenu izgradnju na temeljima Ibrahima alejselam, bojeći se, dakle, jer su ljudi tek prihvatili islam, pa se pobojao kako ne bi rekli: gledaj, Muhammed ruši Kabu. Da, dakle, ovakvi stvari ima, da se ostavi poželjna stvar radi veće koristi. I to je, dakle, to je ispravno, da čovjek u određenoj situaciji, u određenom vremenu ostavi neku određenu stvar, ostavi neku poželjnu stvar, da ostavi možda i neki sunnet tada, u određenoj situaciji, u određenom vremenu, ne da mu to postane praksa, pa da, dakle, čitavo vrijeme ostavlja sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ne, već jedno određeno vrijeme radi, dakle, određene koristi ili određene maslehe koju vidi, a da zatim nakon toga radi na uspostavljanju sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ali da ne bude njegov menheđ čitavo vrijeme, dakle, krenuje, ostavlja neki sunnet i čitavo vrijeme se vadi na maslehu i na korist, a nikada ne radi na tome da uspostavi sunnet Allahova poslanika alejhi ve sellem. Dakle, u Siriji, draga braćo, nemamo u Siriji poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili pak ashaba, nemamo takvu predaju da su ashabi bez, dakle, prisile, bez nužde uradili određeni grijeh ili pak radili određenu novotariju da bi dospjeli do nekog ispravnog šerijatskog cilja. To zato jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah je dobar i on prima samo ono što je dobro. A šta je to što je dobro? To je, dakle, dobro djelo koje je prije svega iskreno, a zatim nakon toga po sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, djelo koje nije iskreno ili djelo koje nije po sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, djelo koje nije novotarija, a da ne govorimo o kufru i širku ijadem billahi ta'ala, takvo djelo uzvišeni dželle ve ala ne prima, već se vraća i odbija njegovom vlasniku. Pogledajte primjer kojeg spominje šejhul islamije rahmeullahu ta'ala. Naime, šejhul islam je upitan o čovjeku koji je velikim griješnicima učio dozvoljenu poeziju, udarajući u def, te bi to bilo sebe pokajanja nekih od njih. Dakle, obratite pažnju, šejhul islam je upitan o čovjeku koji uči dozvoljenu poeziju, dakle, neki vid poezije, nešida danas ili ne, što se kaže, ali pritom udara u def. I onda kada bi veliki griješnici slušali tu poeziju koja podstiče na ahiret, govori, dakle, o kaburu, o strahotama sudnjeg dana itd., to bi bilo sebe pokajanja nekih od tih griješnika. Pa je šejhul islam ibn Temije upitan da li je ovakav postupak dozvoljen s obzirom da se tim postupkom ostvaruje korist, masleha, a to je teuba velikih griješnika. I kakav je propis toga? Pa je odgovorio šejhul islam ibn Temije rahmeullahu ta'ala, pa kaže: upućivanje zabludjeli i pozivanje griješnika na pokajanje mora biti zasnovano na metodama kojim je Allah poslao svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, da bude na metodama sa metodama kojim je Allah poslao svoga poslanika, u smislu da ne bude dakle nekih metoda koje odstupaju od sunneta poslanika s.a.v. Pomenuti slučaj čovjeka koji želi da se oni koji slušaju poeziju pokaju od velikih grijeha, te nije bio u stanju to učiniti osim putem pomenute novotarske stvari, ukazuje da je taj čovjek ili džahil po pitanju šerijatskih metoda, ili da ih nije u stanju sprovesti. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ashabi i tabiini su one koji su gori od pomenutih ljudi, od kafira i fasika i griješnika, pozivali šerijatskim metodama. Dakle, i Allahu poslanik i selefu salih i učenjaci su imali kontakata i sa gorim ljudima, sa nevjernicima, ne sa griješnicima, ali pored toga pozivali su i šerijatskim metodama. Allah ih je šerijatskim metodama učinio neovisnim od novotarskih metoda. Ovo su zlatne riječi šejhul Islama ibn Tejmije, rahimehullahu ta'ala, da je Allah šerijatskim metodama učinio neovisnim od novotarskih metoda. I zato im isto tako kažemo, Allah dželle veala nam je šerijatskim metodama, draga braćo, nas je šerijatskim metodama učinio neovisnim, ne dakle samo od novotarskih, već i od nevjerničkih metoda koje koristi određeni ljudi pod izgovorom dolaska na vlast i uspostavljanje Allahova dželle veala šerijata. Pa kaže dalje, opće je poznato i mutevatirom prenešeno da se od kufra, fiska i grijeha putem šerijatskih metoda u kojima nema novotarskih okupljanja pokajao veliki broj ljudi čiji broj zna samo Allah subhanahu wa ta'ala. Nakon toga je šejhul Islam spomenuo da pomenutom čovjeku nije dozvoljeno da haram, mekruh ili mubah stvari smatra ibadetima i preobražava ih u djela kojima se približava Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, ne možeš djelo koje, dragi brate, ne možeš djelo koje je haram ili koje je mekruh, ne možeš preobraziti u djelo kojem se približavaš Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne možeš djelo koje je kufr i širk, ne možeš polaganje zakletve tagutu, ne možeš sjedanje u mezisima kufra i širka pretvoriti u ibadet kojim se približavaš Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer znaj, tvoj nijet nikada ne može promijeniti haram. U smislu, haram će ostati haram. Ma kakav nijet ti imao, ma koliko tvoj nijet bio dobar, nikada ne može taj haram i taj grijeh preobraziti i predstaviti ga i učiniti dobrim djelom kojim se čovjek približava Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa završava šejhul Islam i kaže, pomenuti čovjek je u zabludi i iznosi potvoru i oprečan je konsenzusu muslimana. Dakle, fetva šejhul Islama iz Međmu'ul Fetava, 11. tom, 620. stranica. Pogledajte, draga braćo, šta bi danas određeni ljudi rekli? Rekli bi, tome je masleha, tome je korist, ljudi se kaju od grijeha i tako dalje i tako dalje. Neka to čovjek radi. A radi se o čemu, draga braćo? Radi se samo o tome što je čovjek koristio, dakle, def. Radi se o tome što je čovjek koristio def. Pa šta bi tek šejhul Islam ibn Tejmije, rahmehullahu ta'ala, šta bi tek rekao za našu situaciju u kojoj određeni ljudi dozvoljavaju ne samo novotariju, dakle to je već prevaziđena stvar kod njih, novotarija se bez ikakvog problema može činiti radi maslehe. Šta bi tek šejhul Islam ibn Tejmije, rahmehullahu ta'ala, rekao onima koji danas kufr i širk pretvaraju, tako reći, u ibadete i opravdavaju njihovo činjenje radi ostvarivanja određenog ispravnog šerijatskog cilja. Ispravan, dakle, šerijatski cilj, ali korištenje ovih zabranjenih metoda od novotarija i kufra i širka u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim nakon toga kaže šejh Al-Hudajr, isto tako konsenzus uleme od ehli sunneta čiji se govor uvažava po pitanju zabrane učenje novotarskih mevluda, pored toga što možda u tome ima određene maslehe, time što se možda neko uputi i pokaje, ali dakle, bez obzira na tu maslehu, ne može se raditi ova stvar jer je ona zabranjena i ne može wasile, ne može sredstvo opravdati cilj, ne može cilj opravdati sredstvo koje se koristi da bi se do tog određenog cilja. I na kraju, da spomenemo riječ šejhul Islama ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala, koji se također kelamul fasl, presuda tako reći u ovoj meseli, u ovome što govorimo, koji pa kaže rahimehullahu ta'ala, zaista u širku, govoru o Allahu bez znanja, razvratu onom javnom i tajnom, i zulumu nema nikakve maslehe, nema nikakve koristi. Dakle, ne može biti u širku, najprije šejhul islam ibn Taymije rahimehullahu ta'ala spominje širk. Ne može u širku, u govoru Allaha bez znanja, o razvratu javnom i tajnom i zulumu, ove četiri stvari bez znanja, razvrat javni i tajni i zulum, u njima nema nikakve maslehe, nema nikakve koristi. I kaže, iskreno ispoljavanje vjere Allaha je uvijek obavezna u svakom stanju i u svakom šerijatu. I kaže, šta je to što je svakom zabranjeno, u svakom stanju i nije ništa od toga dozvoljeno, osim kada se radi, dakle, o ikrahu, o prisili, to je razvrat, zulum, širk i govor o Allahu bez znanja. I ovdje jasno šejhul islam ukazuje da se širk ne može uraditi osim kada se radi o prisili. Kada se radi o prisili. I kaže isto tako, postoje harami za koje kategorički tvrdimo da šerijat nije dozvolio činjenje bilo koje god njih ni u daruri, ni mimo darure, poput širka, razvrata, govora Allahu bez znanja i zulma. I ove četiri stvari su pomenute u riječima uzvišnog subhanahu wa ta'ala. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. Reci, moj gospodar je zabranio fawahish, razvrat, javni i tajni, grijeh i nasilje, bespravno nasilje, i da Allahu činite širk, onome čemu Allah subhanahu wa ta'ala nikakva dokaza nije objavio, i da Allahu govorite ono što ne znate. I da Allahu govorite ono što ne znate. I kaže šejhul islam ibn Taymije rahimehullahu ta'ala, čovjeku nije dozvoljeno da radi ono što je haram zbog toga što misli da će mu to pomoći u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Govor, dakle, između mol fetava. I ovaj, dakle, dragocjeni govor, zadnji govor šejhul islama, nije dozvoljeno čovjeku da radi ono što je haram zbog toga što misli da će mu to pomoći u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. I zaista, dakle, čudan postupak određenih daija koji govore ovim stvarima o demokratiji, o parlamentima i tako dalje, da je kufr, a zatim nakon toga misle, kao što kaže šejhul islam, da će im ove stvari pomoći u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. U pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, draga braćo, ovo je još jedna druga osnova, jako bitna osnova, a to je da u islamu cilj ne opravdava sredstvo i da nije dozvoljeno čovjeku, kako bi stigao do određenog ispravnog, valjanog šerijatskog cilja, da se pritom koristi zabranjenom metodom, bez obzira radilo se o novotariji, a da ne govorimo o širku i kufru Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer da je tako, rekao smo, nema tog grijeha, a koji se ne bi mogao učiniti pod izgovorom maslehe, pod izgovorom koristi. I kao što reče jedan od naše braće, pa kada bi tako, dakle, bilo, došao bi onaj razvratnik i počinio zinaluk i rekao kako on ima ispravan nijet, kako on ima dobar nijet, da se zatim nakon toga rodi neki muđahid koji će se boriti na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, onaj rekao što otvara banke s kamatom, reče kako to želi da udjeljuje na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, onaj hođa što uči mevlude kako on time želi da se ljudi vrate islamu, da im priča o islamu i tako dalje i tako dalje. Onaj koji radi i ovaj i onaj grijeh i ovu i onu novotariju, opet će sve raditi pod izgovorom maslehe, pod izgovorom koristi. I zato ova stvar, ovo pravilo korištenja koristi jeste precizirano kod učenjaka Ahlu Sunnata wa Džamata i nije tek tako otvoreno naširoko kako su određeni ljudi danas otvorili vrata maslehe naširoko, pa nema, dakle, te stvari ako ju ne rade pod izgovorom maslehe. A inša Allahu ta'ala, uz Allahu pomoć, bit će i govora o tome kada i u kojim situacijama posežemo za maslehom, za koristi, kada je dozvoljeno, a kada nije dozvoljeno. To ćemo za Allahovu dželle veala pomoć pojasniti zasebno na posebnom predavanju. Ovdje ćemo se Allahu subhanahu ta'ala pomoć, nam je već oko 40 minuta isteklo. Ovdje ćemo se uz Allahovu dželle veala pomoć zaustaviti moleći Allaha subhanahu ta'ala da nam istinu prikaže istinom i da nam olakša njeno slijedjenje, a da nam neistinu prikaže neistinom i da nas učini što dalim od nje. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da se okoristimo ovim što smo čuli i da inša Allahu ta'ala to nađemo na vagi naših dobrih dijela na dan kada neće koristiti niti metak niti sinovi, osim onoga ko dođe Allahu dželle vala čista srca čineći dobra djela. Ono što smo rekli, draga braćo, od haqqa i od istine, to je Allahova dželle vala blagodat i milost prema nama, a ono što je eventualno greška i neispravno, a što se, dakle, možda potkrade, to je od šejtana i od naših duša, Allah subhanahu wa ta'ala, njegov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nemaju sa tim ništa. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. www.paltalk.com Soba, put, vjernik.